Én nem lehet majd érte csinálni, és megkérhetek majd valamit, aki olvassa a végét, mert nem látok. Megkérhetlek? Igen, igen. Nem is tudom, hülyek álljak, majd látjuk. Jó. Nemrég beszélgettem egy házaspárral, 5 gyerek van, és nagyon komoly szolgáló volt a fiatal ember, dicsőítésvezető és talán tanító is, és minden ráhárult a gyülekezetben. És azt vette észre, hogy kezd kiégni. Aztán azt is észrevette magán, hogy az a lelkész, aki az igét hirdeti, nem volt megfélve, ezért nem volt élő maga az ige hirdetéssel, és nagyon sokat adott magából, nagyon kevés volt a bevétel. Sok volt a kiadás, kevés a bevétel. És kis időre rá azért jött el hozzám, hogy beszélgessünk, szeretne elválni a feleségétől. Teljesen tönkrement, kiégett. Minden idejét az emberekre áldozta, minden idejét másra fordította, csak nem arra, amire kellett volna, hogy ő maga töltsön időt, még több időt Istennel, még többet olvassa az igét, még többet járja a gyülekezetbe, minden mással foglalkozott, mindig mindenki fontosabb volt, és nem volt meg a helyes sorrend az életében. És ahogy imádkoztál, volt két érdekes szó, Isten tanácsom. És Isten tanácsáról fogom beszélni, arról a gyakorlati életben hogyan valósulhat ez meg, amikor Isten tanácsol, én megfogadom, és megyek azon a hozzon. Majd érdekes, nagyon érdekes levelet fogunk venni, a Jelenések könyve előtti utolsó levele, itt pedig Júdás levelét. Ez egy nagyon-nagyon érdekes levél abban a tekintetben, mert nem nagyon szoktak erről tanítani, nagyon ritka, amikor Júdás leveléből valaki idéz prédikációban, vagy ritka, hogy egyáltalán ige szakasz felhozunk belőle, pedig nagyon-nagyon komoly levél, pontosan arra vonatkozóan, hogy mit jelent megállni dolgokban, és mit jelent igen mondani dolgokra. És ha lehet, akkor nyissuk is ki, ha itt a Bibliát, Júdás levelénél. Majd odaadom az enyémét, jó? Igen. 1-12-ig, jó? Egy magyarázó jegyzetekkel van, úgyhogy figyelj benne, hogy a jegyzeteket olvasd el. Jó, mehet. Júdás, Jézus Krisztus szolgálja, Jakabnak testvérem, az elhívottaknak, akiket a kapéisten szeretett, és Jézus Krisztus nem tartott. Jézusom, békesség, és szeretett felesvétnek megbőségesen. Szeretteim, mivel hogy minden idegenekkel azon vagyok, hogy írjak nekik a különbözőségről, szükségesnek tartottam buzdítóan írni, hogy tosak vagyatok a hitért, amely egyszer s mindenkorra szenteknek adatok. Mert belopogott közétek néhány ember, akiknek már régóta megbeszívott ítéletem. És szentelemek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra fordítják, és az egyedüli Urat, a mi Urunkat, Jézus Krisztusnak tagadják. Emlékeztetni akarlak titeket, jól lehet egyszer már mindent megismertétek, hogy amikor az Úr a mi tehát egyik nap földjéről kiszabadítottam, azokat, akik nem hittek, később elpusztítottam. És az angyalokat is, akik nem tartották meg fejlemes titeket, hanem elhagyták napóhelyüket, a nagynak ítéletére örökbírókodban, sötétségben tartottam. Amint Szodoma és Gomorra és a körülöttük lévő városok is, amelyek azokhoz hasonlóan felhasználkodtak, és idegen test után jártak, mint ők példája már vannak előttem, örök tűzműtetését szenvedik. Mégis ezeket hasonlóan, ezek az álmodozók a testedet szennyezik, a hatalmasságot megvetik, és a méltóságokat kárdolják. Pedig Mihály főangyal, amikor az ördög elvitatkozott, magas testükről, mert nem mert át három ítélet a tornai, hanem azt mondta, dolgáljon meg téged az Úr. Ezek pedig azok a káromolják, amiket nem ismernek, amiket pedig otthon állapotban hozzám, ösztönösen ismernek, azok átmenetik tőle. Jaj, nekik, mert a kányom szerint voltak el, bírja vállám tévedésére adták magukat, és Kórián átadásával vettek el. Ezek szent voltak a tiszteleteken és ígérteken, nem érmetlenül szeretett aknárokat, mint hallják maguk, ideje magukat. Néztelen, félsodoltak emberek, késő őszi, gyümöstelen, kétszer kipusztult, és törvön kiszakadottak. Köszönöm. Nem fogok minden ige versről külön-külön beszélni, mert elég hosszadalmas lenne. Szeretnék inkább kivenni belőle mozaikokat, képeket, amelyek esetleg ebben a kora esti időben, 30 fokos szaunában még alkalmas arra, hogy odafigyeljetek, és nem is akarok visszaélni senkinek a türelmével. Tudom, hogy kb. Egy fél óra 40 perc az, ami alkalmas arra, hogy koncentrálj, amit el tudsz magadnak vinni. Ha tovább fecsegek, akkor lőjetek le, mert onnantól már csak kidobott szó az összes. Érdekes megjegyeznünk Júdás levelében, hogy aki írja ezt a levelet, hogy mi a jelentése. A jelentése dicsérni, a Zsoltárokban is 120-szor fordul elő az a szó, hogy dicséret. És úgy írja le magát Júdás, mint aki Jézus Krisztusnak a rabszolgája, ami azt jelenti görögül, dülosz, ami azt jelenti, hogy én hozzá vagyok láncolva, és nem tudok onnan elszabadulni. Teljesen hozzá vagyok láncolva, és nem tudok onnan elszabadulni. Egy másik ember akaratában hoz vagyok oda kötve. Nem a saját magam ura vagyok, hanem egy másik embernek a tulajdonában vagyok. Ez jelenti azt, hogy én rabszolgája vagyok Jézus Krisztusnak. Nagyon érdekes, ott az első-második versben azt írja, ugye, hogy Jakab testvére, de Jakab Jézusnak volt a testvére, és ilyen értelemben ő is testvére Jézusnak, de nem hivalkodóan mondja azt, hogy figyeljetek rám, én vagyok a nagy királynak a testvére, hanem szeliden, olyan szerényen hozzá elviselő, óriási bölcsességre, óriási szelítségre utal Júdásnak ez a fajta mentalitása, ez a fajta hozzáállása, ahogy ő bemutatja magát, vagy ahogy bemutatja azt, hogy ő kicsoda tulajdonképpen. És ahogy a Jézusnak az akaratát teljesíti, mármint magát, azt, hogy ő hogyan szolgál, ez túlmutat azon, hogy ő rabszolga. Túlmutat azon, hogy a szolgaság tulajdonképpen egyenlő azzal, hogy elmegyek egészen a rabszolgaságig. Én nem csak, hogy szolgálja vagyok Krisztusnak, hanem rabszolgálja vagyok. Én oda vagyok minden nap láncolva. És amikor beszéltem ma erről, az első példáról, amikor megérkeztem, szolgálni szolgálok, de csak bizonyos határig, és onnantól kezdve már nem. Csak addig, amíg látnak, ameddig van státuszom, ameddig ki vagyok nevezve, ameddig én vagyok Al Capone, és nem tudom micsoda, a ügyeletes lelkipásztor, és ameddig adják a forintokat, addig vagyok, meg fókuszban vagyok, amíg a reflektorfények rám világítanak. De mi van azután, amikor nyomorult emberek jönnek hozzám, és tényleg tanácsot kérnek, és velük kell tusakodni, akkor már nem vagyok szolgáló. És ezért nagyon fontos megjegyezni a rabszolgaság témakörét, mert ez pontosan túlmutat azon, hogy én meddig vagyok szolgáló. Az életem végéig és minden pontjáig, és minden egyes sejtemben én rabszolgája vagyok. Rabul ejtett engem Jézus az ő kegyelmével. És láttam már olyan szolgálatokat is, szolgálókat is, akik kitaláltak egy nagyon jó programot, például gyerektábort, vagy gyerekprogramot, vagy kitaláltak különböző alkoholmentő missziókat, vagy bármilyen más prostituáltokkal kapcsolatos missziót, mert jól hangzik, jól mutat, el tudjuk mondani a gyülekezetben, hogy ilyenek vannak, de ő találta ki, és ez olyan, mint egy lufi, amely csak időkérdése is ki fog durrani. Azért, mert ő találta ki, és nem Isten hívta el, és nem Jézus Krisztus rabszolgája, hanem csak egy szolgálattevő, aki éppen most egy jó hangzatos és nagyon komoly misszióba akarja magát adni, de elfogynak az erők, hogyha ez saját erőből megy, elfogynak az erők, hogyha csak saját akaratból, mert az izzadság szagú lesz egy idő után, és nem fog menni előre, mert nincsen rajta áldás. És ha te ma itt vagy fiatalon, vagy egy kicsit még fiatalabbul, akkor tedd fel magadnak ezt a kérdést, hogy te Istennek a rabulejtett szolgája vagy, vagy hol tartasz a hitben? Hol tartasz a hitben? Van-e már elhívásod? Isten mondta már egyértelműen, hogy ebbe az irányba indulj el, és csináld ezt, és én meg fogom áldani. Vagy azon gondolkodol, hogy a különböző kisebbségi érzéseidet hogyan tudnád kifejteni úgy, hogy rád figyeljenek, mert valamit éppen csinálsz, és most mindenki figyeljen rám, mert most éppen valamit csinálok. Ilyet is láttam már, hogy volt olyan fiatal, aki nagyon megtört családi háttérből jött, és azt gondolta, hogy úgy lesz a legjobb, ha ráfigyelnek, ha valami mindig a középpontban lesz, és mindig valami olyan extra dolgokat csinál, amivel magára fel tudja hívni a figyelmet, és ezért különböző dolgokat tett, és egy idő után ez is kidukkan, olyan, mint egy lufi. Tedd fel magadnak a kérdést, hogy én oda vagyok kötve Krisztushoz, és amit ő mond, amit ő tanácsol, azon az úton járok-e. Kiknek írja ezt? Azokat, akik el vannak hívva, a szeretettek, és akik megtartottak. Meg vannak hívva hova? A mennyegzőre, a lakomára. Kik is ezek, akik meg vannak hívva a mennyegzőre? Kik azok, akik meg vannak hívva a lakomára? Milyen kép lehet ez Jézustól a lakoma kérdésében, mennyegző kérdésében és elhívás kérdésében? Ez egy kérdés. Jó, nem akarok senkit tesztelni. Lukács evangéliumában, talán a 14. részben, nem is kell odalapoznatok, csak mondom, van egy olyan, amikor Jézus mondja egy példát a tanítványoknak, hogy van egy gazdag ember, és azt mondja, hogy íme minden kész, meg van terítve minden, és most nagy lakomát fogunk rendezni, és hívjátok be azokat, akikre én gondoltam, mindenkit hívjatok be, mert nagy a teríték, és lehet jönni hozzám lakomázni. És elmennek az emberek, és nem jön senki. És azt mondja, hogy jó, van, semmi baj, akkor menjetek ki a kerítésekhez, a sövényekhez, és hívjátok be azokat, hívjátok be a csonkamunkákat, a bénákat, a sántákat, mindenkit hívjatok be. És akkor jönnek az emberek. Mit akarok ezzel mondani? Az, hogy a zsidóknak, tulajdonképpen a zsidó kultúrában volt egy meghívásuk erre, zsidóni. És akik a kerítések mellett, meg a sövények mellett laktak, ezek voltak a pogányok, akik nem tartoztak a zsidó közösségekhez, ezek vagyunk mi, ez vagyok én. És ezeket is meghívja Jézus, mindenkit meghív erre a lakomára. A lakoma pedig előképe annak a mennyei képnek, amit majd a jelenések könyvébe fogsz olvasni a 19. résznél, talán a 6-tól 10-ig terjedő szakaszban, ahol a fehér ruhába fognak öltözni a mindazok, akik erre a bárány mennyegzőjének lakomájára hivatalosak. De ott látsz egy olyat is, hogy azt mondja, ó, Uram, ments ki engem, mert éppen szántóföldre tettem, és el kell mennem megnézni a szántóföldet. A másik azt mondja, ó, Uram, ments ki engem, mert éppen most nősülök, és van egy feleségem, és vele fogok időt tölteni. A harmadik azt mondja, ó, ments ki engem, mert éppen ökröket vettem, és most ővelük megyek szántani. A kérdés így hangzik. Ha te vettél szántóföldet, akkor hogy nézted meg előtte, és még utána akarsz kimenni megnézni, miután már megvetted. Mi az oka annak, hogy a házas társaddal akarsz tölteni időt, amikor a gyülekezetben kéne a lakomára eljönnöd? Mi az oka annak, hogy az ökröket most akarod kipróbálni, amikor már megvetted, és miért nem akkor próbáltad ki, még miért meg nem vetted? És félre ne érd, nagyon fontos a házasságunkkal időt tölteni a házastársunkkal, nagyon fontos a szerelmet ápolni, nagyon jó egy randevú, itt a fiataloknak mondom, és ezek fontos dolgok. És nem azt mondja Isten, hogy ne csinálj ilyet, ne menj addigra. Meg nem azt mondja, hogy ne szántsa az ökrökkel. Én is szántok az énökreimmel, úgy hívják, hogy Honda traktor. És nagyon jó megszántani. És nagyon prima kint dolgozni a különböző földeken. De megvan a helye, megvan a ideje, és megvan a sorrendje. Ha én nem töltök időt Istennel, ha én nem töltek ezen be, ha én nem lakmározom reggel Isten igéjével, akkor szétesik a házasságom, nem fog jól menni a földművelésem, és az ökrök sem úgy fognak szántani. És amikor én időt töltök a mennyei atyával, akkor más lesz a szent viszonyom a feleségemmel, máshogy nézek a földemre, a tulajdonomra, és más lesz a viszonyom a termeléshez is. Egészen más aspektusból fogom nézni. És nem azt mondja Isten, hogy akkor ne foglalkozz ezzel, ne csináld ezt, hanem azt, hogy először én legyek az első helyen. Még a barátnőd felett is. Aki azt mondja vasárnap, te, menjünk-e inkább fagyézni gyülekezet helyett? És akkor erre tartozom, számomra nagyon fontos a lakóba kérdése, hogy én jól lakjam teljesen. Mert ha én jól lakok, akkor én fogok tudni másnak ebből adni, és más feltölteni. Kegyelemmel, irgalommal, szeretettel, akkor tudom másikat megemelni. És biztos vagyok benne, hogy nektek erre nagy szükségetek van. Ott, ahol vagytok, főiskola, egyetemben, középiskolában, általános iskolában, nagyon nagy szükség van a körülöttetek lévő embereknek, fiataloknak arra, hogy ti az irgalomról, a kegyelemről tudjatok beszélni. De ha ti nem töltek ezt, ha nem töltetek időt az atyával, nem fogtok tudni mit mondani egy idő után, csak olyanok lesznek, mint egy lufi, amit kidugattanak. Csak idő kérdése. Arról beszéltünk Lukács evangéliumában kapcsán, hogy kik azok, akik a mennyegző lakomájára hivatalosan meg vannak hívva. Kik azok, akik megszenteltek, szentétettek, el vannak választva Istennek, el vannak különítve Istennek. Ezt jelenti a szent, hogy elválasztva, elkülönítve. Mindazok, akik azt mondták, hogy igen, Uram, én elhiszem, hogy Te meghaltál a kereszten, én elhiszem, hogy a bűnöm miatt értem ontott vér a kegyelem bűneim bocsánatára. És a megtartottak. Hiszem ezt, hiszed-e ma este, hogy te, neked van erre lehetőség, hogy te elhívott legyél, hogy te szent legyél, hogy te hivatalos vagy erre a lakomára. El tudod-e hinni ezt? De térjünk vissza Júdás leveléhez, és ott azt írja, hogy maga az, hogy el van különítve, vagy mondhatnám úgy is, hogy külön van választva, az egy nagyon érdekes dolog. Már annál is inkább, mert úgy tudnám ezt elmagyarázni, hogy a szó jelentése, amikor én, mint apa, van egy lányom, és elkezd udvarolni az én lányomnak egy olyan fiú, akinek nem szeretném, hogy férfeleség legyenek. És akkor mondom neki, hogy ez a lány már el van különítve, ez nem a tiéd élet, ez már megvan, hogy mire fog, kire fog esni a választása. Tehát így tudom így elképzelni ezt, hogy tudod, hogy én már mondom, hogy öcsi, ismered a farmer viccet? Nem, hát kopi van innen, ez nem a te, nem a te témaköröd, ez nem a te neked van elválasztva, ez már el van pecsételve másnak. Körülbelül így tudom elképzelni. második vers az egy általános áldást mond, a harmadik pedig elmondja az okát, hogy miért írja ezt a levelet. Az engedetlenségnek az árát írja le, hogy intse őket ezzel kapcsolatban. És írja, hogy ugye küzdjél a hitért, harcolj a hitért, keresd, hogyan őrizheted meg a hitet. A harc kérdése. Ez is egy nagyon érdekes dolog. A harmadik versben. Azt írja, az eredeti szó az azt jelenti, hogy agonizálni, aminek négy jelentése van. Az egyik az, hogy versenyezni, valamint versenyezni, mint olimpiai játékokon. A másik jelentése valamiért küzdködni, hogy megnyerjük valamit. A harmadik, harcolni a nehézségekkel szemben. És negyedik, küzdeni teljes erőbedobással valamiért. Tehát egy intenzív küzdködés jelent, és a kép, amit kapunk, az ember minden része és minden porcikája megfeszül azonban, hogy valamit elérjen. Ez jelenti a vigasztalást. A Szentlélek szinte nem úgy vigasztal, hogy körülvesz, hanem tól előre a harcba. És amikor a gyülekezetbe beérkeznek különböző típusú emberek, akiket itt olvastunk, hogy mit akarják szedni a gyülekezeti alkalmat, mert a saját maguk javára akarják fordítani a bizonyos helyzeteket, villogani akarnak, akkor mi hogyan harcolunk ebben a helyzetben? Hogyan küzdünk ezekért az emberekért? Odaállunk és levágjuk a nyakukat, elvágjuk a tőlünket, oda megyünk és amúgy, hogy te így csinálsz már itt, menjünk ki felé. Vagy betűzik az utat, az illikalmát, hogy szeretőben buhoznak. Oda jutunk és elbeszélgetünk a kicsi a gyülekezet, most még könnyű helyzetek van, de már jönnek az eljöttőben emberek, esetleg jöhetnek más gyülekezetekből, ahol esetleg sérültséggel jöttek. És különböző hókusz-pókuszokat fognak itt nektek produkálni. Hogyan fogod őre beleadálni? Egy hete beszéltem egy emberrel, azt mondja, nincsen a pásztoron akkora kenet, én leülök a hátsó sorba, előveszem a laptopon, és igényhirdetés közben még szeretek játszani, mert annyira gyenge a tanítás, hogy is én nagy kapacitás van akkora, hogy így tudom magam lefoglalni, hogy a hátsó sorban laptopozom. Mi lehet erre válni? Én azt mondom, hogy lehet egy vezető, a fukám sem baj, tehát kívül távosabb, és kész. Mit értem erre, mert elveszettünk egy nyelvet. Hogyan tudom neki elmagyarázni azt, hogy amit csinál, az butaság? Mi az, hogy nincs kenet azon, aki elmond így a pártónak a tanítása? Aki ide el van hívva, azon kenet van, és haszintől, haszinnelésből igényítettek, és szól, és elhatol a csontok a vezők legnagyobb részéig is. És ülj le, és a szíved is, nem? És az a kérdése, hogy Uram, mit akarsz szólni? Itt vagyok itt, és kérlek, hogy fordulj meg. Ha ilyen szívvel ültök hátul, akkor meg kell ülni a tovább. Tehát a kérdés, hogy a gyülekezet ezekben a helyzetekben hogyan reagál? Hogyan reagál te? Hogyan tudjuk ezeket kivédeni? Hogyan tudjuk ezeket áthidalni, ezeket a problémákat? Úgy, hogy én jól lakok, felépülök, felépítem magam a vivével, teli vagyok Isten szeretetével, Istenről egy helyes képem alakul ki, hogy rálép emberekre, és ezen a szemlélőn keresztül nézek én is, és így látom azokat az embereket, akik bejöttek. Így látom a családtagjaimat, akik állandóan macerálnak, meg állandóan rámutatnak a hibáimra, hogy már megint nem tette le a bugyogódat, már megint nem van a büdös dobni, és miért nem csinálom meg azt, és hogy még nincsen fősöpörve az udvar, és sorolhatnám a meg annyi mindennapos dolgokat. És az elegem van már ebből a dapával, hogy állandóan csak a hibáimat és a hiányosságot. Kérdés, hogy hogy állunk ebben a helyzetben. Kicsit gyorsabban fogok haladni, mert úgy látom, ez úgy lassú lesz. Napozok is gyorsan. Nézzük a 11-es verset. Ott három példát mutat be. Ugye Káin és Ábel példáját, utána bemutatja talán Bálámot, és bemutatja utána Kórét. Így van? Mind a hárman ott van? Oké. Ki tudja megmondani, mi volt a Káin és Ábel sztoriba a lényeg, mi az, ami ott abban a pillanatban nagyon, nagyon kitűnik ebből a tanításból, vagy ebből a bibliai ige szakaszból. Ismerjük ezt a példát? Ha? Egy pár szót mondok gyorsan. Az egyik földművelő volt, a másik állattenyésztő. Mind a kettő mutatott egy áldozatot, és Isten az egyik végén. Elfogadta a másikat már. És amelyikért nem fogadta el, ez volt Káin, és megharagudott erre, és mit csinált a testvérével? Így van. Haragból, indulatból, féltékenységből ezt tette. És a zsidó levél 11. fejezete 4-es és 8-as, 4-től 8-ig levő szakaszban azt látjuk, nem kell oda lapozni, csak hogyha valaki akarja, felírhatja. Miért? Mert nem hitben volt Káin. Nem hitben csinálta dolgokat. És Jézus azt mondja, Isten azt mondja, hogy csak cselekedj jó, szépen. Ezt jelenti, szépen cselekedj jó. Káin, szépen cselekedj jó. De ő nem tette ezt. Isten tanácsot ad, és ő nem fogad szót. Isten tanácsol, és Káin nem fogad szót. Gyülekezetre megint visszavezetve. Isten tanácsol valamit a gyülekezetnek, Isten tanácsol valamit neked. A párkapcsolatról, házasság előtt tanácsol neked. És azt mondja, hát jó van, ez egy kicsit belefér. Ez is belefér, könyök feltesz, akar, kicsapódik, behúz, a kéz lemegy, végigfut, átpásztál, ez belefér. Ugye? Hát Isten tanácsolt valamit, és azt mondja, hogy ez a házasságban való bizonyos dolog, ezt ne tedd. Ne menj előre, hogy kívánságot szüljön. Ne kacérkodj azzal, hogy olyan ruhát veszel fel, ami már a férfiakban kívánságot szül. Ne tedd, mert akkor csak ez hozza, a hormonokat hozza elő. Ne tedd. Isten tanácsol, és nem fogadja el Káin. És ugyanez van a gyülekezetben is. Isten tanácsol a pásztornak, tanácsol mindenkinek. És nem fogadja el. Mi mit csinálunk ezzel? Elfogadjuk ezt? Vagy pedig mi is kidobjuk az ablakon, mint ahogy Káin. Nem érdekel, hogy mit mondjuk. Káin elutasítja Istent, pedig Isten tanácsolna. Nézzük a másikat, Bálám tevékenysége. Bálám tevékenysége adták fejüket. Mi is ez? 4 Mózes 22. Nem kell megint oda lapozni. Bálám azt mondja, apám, semmi baj. Én kiállok, tanítalak benneteket, feltöltelek benneteket, de a manit hozzátok, mert én csak ezt pénzért tudom tenni, mert nekem stexre van szükségem. Semmi baj. Ez nem, nyereségvágyból megy a játék. Én nekem hasznom kell, hogy legyen abból, hogy téged lelkileg feltöltelek. Van meg gyermekem, amivel utána pedig oda lehet menni majd a persenyhez, és ez 3000 forint lesz, és 4 mi atyánk, és mellette 100 üdvözlégy Mária, és csúsztál másztál a szőnyegen, meg a különböző lépcsőfokokon, és egyébként pedig nekem 2000-el tartozom. Ugye? Ez azért elég nagyon gázos témakör. Nyereségvágyból történik. Ez a, mi a motivációja? Az, hogy én szeretnék valamiből hasznot húzni. Hogy valamit nyerjek belőle. Mi a szív motivációja? A szív motivációja csak az lehet, hogy én a kegyelmet kaptam, és ezt a kegyelmet pedig továbbadom. Ez lenne a helyes motivációja. Kóré lázadása, 4 Mózes 16:3. Mit is ír ez? Mégpedig azt, hogy Mózesre irigykedett Kóré. Hogy ő így beszél és úgy beszél, és miért vagy te olyan különleges, és lázadást indított Kóré. És a szíve egyre keményebb lett. Egyre nagyobb lázadást indított. És ma a gyülekezetekben megfigyelhető pontosan a szakadások. Pont emiatt, hogy figyelj, elkezdem mondani, hogy én nem értek azzal egyet, mert ezt úgy kéne hallani. És így is, amúgy. És akkor, ha mi ketten egyetértünk, akkor mondjuk még el valakinek, és elkezdődik egy ilyen belső rivalizálás. Egy belső elidegenítés. És ez nem nagyon jó. Tehát mi ellen kell harcolnunk? Harcolnunk kell azok ellen, akik elutasítják a kegyelmet. Harcolnunk kell azok ellen, akik Isten uralmát elutasítják. Küzdenünk kell a hitért. Küzdenünk kell azért, hogy Isten tanácsát és a hangját meghalljuk. Küzdenünk kell azért, hogy jó úton járjunk. És hogy a mi motivációnk ne a nyereségvágyból történjen. És jó lenne, ha nem lázadnánk, és nem idegenednénk el. Nem sok van hátra, ezt még bírjátok ki. Elidegenedés. Nagyon rövid leszek. Tékozló fiúk, bírjátok? Nem nagyon valamasztán a szóta, amit már mondottam, hogy elidegenedés. Tékozló fiúk. Amikor a bármi volt ebből a rizsából, ide a sekszetét elmegyek, szeretnék már igazi jó nőkkel. Hatottál én, elmegy el is ölti a nőkkel a sekszet, de van egy másik fiú, aki ott van. És figyeljétek majd meg, és nézzétek át otthon, mit ír erőnek a másik fiúnak a szavairól. Azt írja, hogy megjött a te fiúra. Nem azt mondja, hogy megjött a testvérem, vagy hogy megjött a családoknak egy tagja. Megjött a testvérem. És hogy én itt vagyok, és én nekem nem vált le nagy túlkot, pedig én minden azt így dolgozok ezerben. És ezek a szavak mutatnak arra rá, hogy ő részese volt az atyai háznak, De nem volt benne abban, amiben kellett volna. Ő lelkileg elidegenedik a napokájától. Sokkal messzebb van lelkileg, mint az a fiú, aki eltékozol minden vagyonát. Mert ezek a kijelentések, ezek a motivációk arra engednek következtetni, hogy részesek ennek az életnek, amit Atya körül zajlik, de mégsem él és mindent van különben együtt. Mert az apja minden a Mánuel ilyen kettében. És hol fogalmazódik meg a kérdés? Az állatok szintjén ennek tudok, hogy tudok, én pedig így, meg nem mozdulok. De azt mondja, és ahol nem fogalmazódik az állatok szintjén a kérdés, az állatok szintjén fog válaszolni. Minden kecském a kérdés. Mert ő ezt kérdezi ezen a szinten, hogy atya ilyen, hogy ahol megfogalmazódik a kérdés, azon a szinten válaszol. Ő ezt értette. Önigazgatásnak volt ára. Érted? Belsőleg elidegenedik, és ez a legszebb dolog, amikor elhidegül a kapcsolat képek között. Apa is fia, anya lánya, testvérek között. Amikor nincs beszélgetés, nincs kép, nincs közeledés, csak darabból se veszed fel a telefont. Érted? És ha rendben vagy, akkor neked egy küzdened kell, hogy építsd újra vissza a kapcsolatot a szüleiddel. testélettel. És a szeretet nyelvén, az ő nyelvükön fogalmaz meg, ahogy ők értik, ahogy ők megértik azt, hogy te mennyire vágyik félre. Ez egy kihívás neked is, és nekem is. Ne olyan mondod, hogy én ülök itt, hogy állok itt, hogy ez nekem olyan földi kérdés. Nekem az apukám az, akivel nagyon nehéz közös nevezővel jutnom. Egyébben egyszerűen el, most éppen a testvérem milyen Amerikában van, és nem tudok hozzá közel kerülni. És én magam is imádkozom azért, hogy mi az a szeretet nyelva, megérték, hogy én nagyon szeretem. Én úgy vágyék arra, hogy beszélgessem velem. És nincs rá lehetőség. Nehogy azt gondolod, hogy én úgy állok itt, hogy ezek a szavak csak olyan könnyen kijönnek a számon. Igen, nagyon nehéz esetek ezek. És én magam is küzdök el ezzel. Tehát küzdeni, ez a mi feladatunk, szeretetben. Azok ellen, akik elutasítják, azok ellen, akik nyereségvágyból szeretnének érvényesülni, azok ellen, akik elidegenedtek. És ahogy mondtam, a győri gyülekezetben egyre többen lesznek. Isten megáldja ezt a gyülekezetet, és egyre nagyobb létszámban fognak itt megjelenni emberek. A kérdés, jól vagyok elakva, helyes Isten képen van-e, ezt helyesen tudom képviselni az emberek felé, és küzdök-e a hitél, hogy megtartsam. Mert nem, most két alkalommal ezzel beszéltünk erről, nem minden nap lesz a hívő életben toppon. Lesznek gyengébb napok. De akkor a gyengébb napokon is ki tudom nyitni a Bibliának. A gyengébb napokon is tudok imádkozni. Vagy megfutamodok. Vagy megfutamodok. Rútról tanítottam egy nagyon régen, Rút kezdődő, és emlékeztek rá, Boáz esete, aki ott volt hűségesen, és Isten rendkívül módon felépítette őt a hűségek miatt. És ott volt Elimele, aki azt mondta, na jó van családom, elhúzunk innen. Elég volt itt a dicséret helyén, meg a kenyér medején. És elmentek egészen messzire, és nem is akarom most nagyon belemenni. A lényeg az, hogy hűséges útnál ebben a dolgokban. Ha Isten ma este szólt hozzád bármilyen részének az életednek, akkor az Isten tisztelt végén, az alkalom végén van lehetőség arra, hogy imádkozzak együtt. Küzdjél a hitért, fiatal vagy. Mondod azt, hogy még felé vagyok erővel, most értem meg, és nagyon ütletés. De ez a tűn, olyan, hogyha nem lapnak rá fel, kirakni. Minden nap kell táplálni. A házasság is olyan, ha nem teszed rá, a pár tűzre kirakni. Kiégett házasság, kiégett Isten kapcsolatot fogják jelenteni az életet akkor, hogyha mit sem tettem. Kérlek fel benneteket, küzdjétek el is. Isten békessége, mert minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg a szívünket és gondolatunkat a Krisztusért. Uram, én köszönöm, hogy tanítasz minket, köszönöm, Uram, hogy megáldasz minket, és azzal, hogy tudjuk küzdeni, mit várjuk, hogy milyen a versen van, akkor szorul. Kérlek, Uram, hogy öltöztess minket fehér ruhára, mindannyiunkat, a mennyei lakomán, hogy minden tűzünk fölegyen bele szegezve a keresztet. Köszönjük, hogy elvihetjük, köszönjük valamit, hogy te fölön túli gondolkodásban és a gondolatokat is fölhaladva megállod minket. És így kérem Uram az áldásodat, ez a győri gyülekezetre, minden egyes tagjára, hogy gondolatban felül áldja meg ezeknek a fiataloknak és a idősebb testvéreknek az életét. Úr Jézus, amen. Gyorsan nyomok rajta egy gombot, hogy letörököltetek.